skvělá přednáška, kterou přednesla Zuzana Kostičová, religionistka z Muzické teologické fakulty, která se věnuje současné alternativní spiritualitě zejména a taky náboženství Májů. A dnes přednese příspěvek na téma spiritualita, milenialismus a konspirace od konce mileniálního, pardon, májského kalendáře. Pardon, tady se tak zvrám. Májského kalendáře k mystickému válečnému dění. A tímto předávám slovo. Já děkuji. Trošku jsem přehodnotila koncept přednášky, poté co jsem slyšela včera přednášku pana generála, tak jsem si říkala, že skončit u mystického válečného vědomí je škoda, když můžeme skončit u umělé inteligence, tak skončíme umělé inteligence, ale mystické válečné vědomí na chvilku zmíníme taky. Tak dobrý den, já děkuju za uvedení. Především je dobré teda říct, že já jsem religionistka, to znamená, nejsem ani filozof, ani politolog, a celá ta přednáška bude velice pěkně navazovat na mého předřečníka. Budeme se dívat na podobné věci. Mně se líbí, že pan Šaradín skončil teda tou zmínkou polikrize, protože to je přesně to, o čem budu mluvit já. Ale protože můj background je teda religionistický, tak se o tom samém budeme bavit z perspektivy náboženství. Budeme se bavit o tom z perspektivy mýtů, budeme se o tom bavit z perspektivy milenialismu a konspiracismu a budeme se říkat nějaké věci, co to s tou společností dělá. Což nám zároveň krásně ilustruje to, z jaké druhé strany se dá nahlížet na tu krizi demokracie, nebo na ty, možná ne krizi demokracie nezbytně, ale na ten problém, na ty tenze, které v té společnosti kolujou a které jsou vlastně nebezpečné pro nějaký stabilní politický pořádek. Do jaké míry nebezpečné, to je vždycky jako otázka samozřejmě toho, s jakými praktickými výzvami, kterými ta společnost prochází, se tyhle ty věci propojují. A tady z tohohle toho důvodu já začnu úplně obecně tím, jak já chápu náboženství, to vypadá jako, že to je definice vlastně nějaká zbytečná a že to je nějaké intelektuální olejování svalů, nicméně tady v této situaci je dobré pochopit, že náboženství stojí velice pevně nohama na zemi. My máme tendenci je vnímat jako nějaké abstraktní koncepty, kde lidé věří nějakým věcem, a teď vzhledem k tomu, jakou pověst má celý ten fenomén náboženství v české společnosti, která sama sebe, zdůraznuju teda zásadně mylně, chápe jako společnost ateistická, tak máme pocit, že náboženství je to, když lidi věří nějakým blbostem. Nedokazatelný. Jako šampiony tady tohoto výkladu jsou samozřejmě teda zejména členové českého skeptického hnutí, ale je to celkem rozšířená představa v české společnosti obecně. Náboženství ve skutečnosti to, co dělají, je, a tohle samozřejmě každý teoretik náboženství chápe trošičku jinak, já vám předložím to pojetí, které mně přijde užitečné pro to, co dělám, a to je, že náboženství je smyslutvorný systém. My jsme bytosti smyslu. Potřebujeme, aby věci dávaly smysl. Potřebujeme, aby věci fungovaly, aby jsme chápali, v jakém světě žijeme, jak ten svět funguje, jakým způsobem se třeba naše individuální zkušenosti do něho zařazují. A na individuální rovině tohle samozřejmě dělá každý zvlášť, každý z nás vkládá do svého života nějakou formu smyslu, ale na rovině celospolečenské tohle dělá náboženství. Jo? Není to o tom, že se věří blbostem v úvozovkách, respektive v tom vědeckém slova smyslu. To samozřejmě může a nemusí jako v tom hrát nějakou roli, ale to, co je důležité, a to důležité pro celou tuto přednášku je, že náboženství konstruují smysl. Jsou to smyslutvorné systémy. A my uvidíme, předběhnu, že mileniální a konspirační mýty, k mýtům se dostaneme hned v zápětí, vlastně tohle to dělají, že událostem, které jsou často náhodné, nebo jsou výsledkem nesmírně složitých mezinárodních procesů, ekonomických, různých zvratů, válek, prostě a tak dále, spousty různých netransparentních věcí, které probíhají prostě někde, kam většina z nás jako nedohlédne, tak máme tendenci tyhle ty věci si vykládat tak, abychom to zvládli pochopit. A to nejen na té individuální rovině, to, jak říkám, děláme každý, ale na rovině společenské, ve skupinách, nebo jak se dneska říká, v sociálních bublinách. A potom prostě na rovině celé společnosti, to bude krásně vidět, si budeme povídat o migrační krizi. Teď, než se dostanu k tomu jádru toho, o čem budu mluvit, což je milenialismus a konspiracismus, něco o mytologii. Tady na letní filozofické škole, když se řekne mýtus, tak všichni si vybaví mýtus a logos a tyhle ty věci. To je jeden způsob, jak to chápat, jako zrození vlastně filozofie z nějakého náboženství nebo z nějakého takovéhohle mytického starého kontextu. A teď jsou v tom takové ty různé, prostě vlastně taky docela progresivně mileniální filozofické představy, jak jednou teda ten logos úplně převládne a to náboženství zmizí, August Comte a tedy prostě. Tohle znáte, do toho nebudu zbytečně jako zacházet. Tady je důležité porozumět tomu, že to není tak, že mýtus nebo logos, tyhle věci jako koexistují. A stejně tak to není tak, jak si představuje, dejme tomu, populární diskurs, že mýtus rovná se nějaká blbost. Je to stejné jako s náboženstvím. To jsou mýty, jo? Nebo mýty a fakta o. Jo? Znáte prostě populární články. Tohle populární chápání mýtu. Tady pro nás je důležité porozumět tomu, co mýtus doopravdy je. Mýtus je symbolické vyprávění. A celkem nezáleží na tom, jestli je to symbolické vyprávění ve vědeckém smyslu pravdivé, nebo ve vědeckém smyslu nepravdivé. To, co je důležité, je, že nějaká nad rámec psychopatologie, nějaká skupina společnosti nebo v rámci společnosti, teda, nebo nějaká společnost jako celek, považuje tohleto vyprávění za pravdivé nebo v jádru pravdivé. A může se jednat o věci, které, když se do toho vědecky rýpne, se ukáže, že se nikdy nestaly a že je to úplná blbost, ale může se jednat i o taková vyprávění, jako třeba vyprávění o Mnichovské zradě, nebo vyprávění o vlastně příchodu Sovětů v roce 68. To, že se ty věci staly, ještě nebrání tomu, aby se z nich staly mýty. Jo? Protože opravdu mýtus se nepozná podle toho, že vědecky vyvratitelný mýtus se pozná podle toho, že je to obrovsky symbolické vyprávění. A pro nás je důležité chápat, že symbolická vyprávění, pokud v ní opravdu věříme, mají tendenci generovat symbolická chování. Mýtus se vždycky pojí s nějakou formou rituálu, nebo dochází k tomu, čemu antropologové říkají ostenze. To znamená přetékání mýtu do skutečnosti nebo do aktivit nějakých lidí. Proč je tohle teď pro nás důležité? Protože, dobře je to vidět u konspiracismu, prostě věci, které se tváří jako absurdní, které se tváří jako vědecky snadno vyvratitelné, jak je nepochopitelné, že někdo může něčemu takovému věřit. Tak ve chvíli, kdy ta skupina tomu věří, tak to ovlivňuje nejenom to, co říká, ale i to, co dělá, to, jak se chová. A tohle je strašně zásadní. Protože jinak si můžeme říkat náboženství dobře, tak ať si lidi věří, čemu chtějí. Ale ve chvíli, kdy lidi něčemu opravdu věří, tak se podle toho chovají. A to je pro nás naprosto zásadní. Teď já budu vlastně v tomhletom, v těchto těch intencích, na té rovině náboženství jakožto smyslutvorného procesu a mýtu jakožto narrativní složky tady tohletoho smyslutvorného procesu, nějaká vyprávění prostě se obrovskou silnou symbolickou rovinou chápána jako pravdivá nebo v jádru pravdivá, tak tady z tohletoho si vyjdeme. Podíváme se na ty dvě základní, na ty dva základní stavební kameny téhle přednášky, což je teda milenialismus a konspiracismus. A pak si ukážeme, jak vypadala vlastně historie naše česká v posledních 15 letech, respektive od roku 2008. A jak se tyhle ty věci vlastně postupně projevovaly, vynořovaly, zasilovaly, až vlastně eskalovaly v průběhu pandemie a co se stalo potom po pandemii. Co je to milenialismus? Prosím vás, milenialismus je takový fenomén, kdy nějaká skupina nebo společnost očekává nějaký bezprostředně hrozící příchod konce světa. No, samozřejmě to vychází z toho konceptu milénia, že navazuje to na nějaké křesťanské představy. Je to jev obecně se vyskytující v různých náboženstvích světa, zdaleka nejenom v současnosti. Křesťanství je třeba silně mileniální náboženství, ale alternativní spiritualita, která na něj navazuje, já o ní dneska moc mluvit nebudu, ale je to majoritní české náboženství, ve které věří 40 až 50% Čechů, proto říkám, že nejsme ani zdaleka ateisti, ani smykem. Tak je taky velice silně mileniální náboženství. A milenialismus, ještě jedna teoretická věc, milenialismus. Existuje spousta různých dělení, spousta různých způsobů, jak se na něj dívat. Bude velmi užitečné pro nás rozlišovat milenialismus progresivní a katastrofický. A zase velice zjednodušeně řečeno, milenialismus progresivní věří, že přichází nebo že přijde, že by mohl přijít nějaký zlatý věk. Je to něco pozitivního. Očekáváme nějakou formu veliké jako změny v rámci dejme tomu kvality světa, v rámci času. A je to změna pozitivní. Zatímco milenialismus katastrofický, jak už pochopitelně název napovídá, je očekávání, že přijde nějaká katastrofa, kataklizma, apokalypsa, něco příšerné. Jsou to ideální typy. Tak charakteristicky je to spíš škála, než buď a nebo. Většina těch různých historických jevů, které jsou popsatelné tady těmihletěmi termíny, vykazuje jak znaky vlastně toho progresivního, tak katastrofického namíchané prostě v nějakých různých poměrech i velmi silně katastrofické typy milenialismu mohou v sobě mít obsaženou nějakou naději prostě na nějaké pozitivní věci příští, když se přežene ta hrůza. Naopak milenialismus progresivní i třeba silně progresivní v sobě může obsahovat nějakou hrůzu z katastrofy, která musí přijít, aby se třeba svět očistil a mohl dosáhnout toho budoucího zlatého věku. Tohle je pro nás vlastně důležitá věc. A teď co je to konspiracismus? My jsme zvyklí zase vnímat konspiracismus jako víru v nějaké hlouposti, které se dají snadno vyvrátit, ale těm lidem se to vyvrátit nedá, protože tady, když jsme si řekli, jak funguje náboženství, jak funguje mytologie, tak asi už je trošku transparentnější, proč to vyvrátit nelze, protože jsou to obrovsky silná symbolická vyprávění, do kterých je nainvestovaná spousta věcí. Představa o tom, jak svět funguje, celý ten smyslotvorný proces, to, jakým způsobem svět dává smysl pro toho, buď konkrétního konspiracistu, nebo pro tu konspiracistickou skupinu, budu rozlišovat konspirátory, konspiracisty. Konspirátoři jsou ti, kteří tvoří spiknutí, konspiracisté jsou ti, kteří věří ve spiknutí, což je teda, dejme tomu terminologie, která tom pomáhá udělat trošku pořádek. Nebudu používat výraz konspirační teoretik, jako, protože to prostě teoretik. To je neúplně hodné. Konspiracismus mimo jiné dělá to, že právě do událostí, které jsou náhodné, jsou vnímatelné jako vlastně bez nějakého hlubšího smyslu prostě se staly. Tak je schopen prostě opravdu vnést nějaký zase prvek smyslu, prvek řádu. Ne nadarmo prostě se říká, že jedním z nejdůležitějších jako rysů konspiracismu je přesvědčení, že náhoda neexistuje. Jo? Zase tam vidíme tu smyslotvorbu, nebo jednu z forem smyslotvorby. Prostě někteří lidé snášejí náhodu dobře, jiní lidé snášejí náhodu velice špatně. A představa, že se nějaké zlé, obzvlášť jako extrémně zlé události, například pandemie, jako dějou z nějakých náhodných důvodů. Někdo sežral netopíra a náhodně se něco jako potom stalo, co prostě nakazilo polovinu lidstva prostě nemocí. Někdo je schopen tuhle myšlenku snést, někdo ne. A v rámci tady tohohle toho vlastně ty konspirační narrativy mohou fungovat jakožto nějaká forma smyslotvorby. Jak osmyslnit zdánlivě nebo skutečně nesmyslné události. Ale samozřejmě konspiracismus má další nějaké rozměry. Ta víra, že nikdo neříká pravdu, že nic není samo sebou, nic není jak se zdá, všechno souvisí se vším. A pokud jste sledovali ten velký sociologický, zároveň teda kvantitativní, ale zároveň částečně kvalitativní výzkum Českého rozhlasu o konspiracismu, který teď nějakou dobu vlastně pronikal skrz média, tak jste si určitě všimli vlastně převratné informace, která jim vylezla v těch kvantitativních výzkumech, totiž, že obrovským jako zásadním, dejme tomu prvkem, který ten konspiracismus opravdu podmiňuje, je všeobecná nedůvěra k institucím, nedůvěra k státním institucím, ke státu, k systému. Tohle je něco, co zase bude pro nás důležité i vzhledem k tomu, co říkal můj předřečník, k těm tenzím ve společnosti, které potom podminovávají důvěru v demokratické instituce. V tomhle smyslu bychom konspiracismus mohli vnímat ne jako nějakou erupci myšlení hloupých lidí, kteří nemají kritické myšlení. Ono ve skutečnosti se ukazuje, že ti konspiracisté mají až jako extrémně kritické myšlení, jo? Že v tom skepticismu jsou až, jdou až tak strašně daleko, že se ocitají na té druhé straně prostě. Jo? Kdo jde pořád na západ, dojde na východ, ale že to je zároveň, dejme tomu, jako symptom nebo viditelný jako důkaz té narůstající nedůvěry v té instituce. Že to je jakýsi lakmusový papír, který ukazuje, že opravdu s tou důvěrou v lidi instituce není něco v pořádku, protože nám to takhle jako výrazně vyletělo, takhle nám to narostlo. My jsme samozřejmě začali vnímat konspiracismus zejména v průběhu pandemie a covidu, protože najednou se tu začaly objevovat narrativy, které do té doby oni samozřejmě existovali, ale nebyly tolik vidět. Najednou se začaly šířit určitými sociálními bublinami a došlo k nějakému typu morální paniky, podobně jako došlo k podobnému typu morální paniky v době, kdy si lidi začali všímat existence sekt, respektive nových náboženských hnutí v druhé polovině 20. století, jak se tím začali všichni zabývat a začali řešit, jak to těm lidem vrátit. Až teprve později se začalo prohlubovat to vědecké poznání, porozumění tomu, co konspiracismus doopravdy je. A hlavně, co je pro moji přednášku dneska důležité, že se tady nezrodil během pandemie na zelené louce, že tady byl už dávno. A že eskaloval nikoli od toho roku 2019, ale už od roku 2009. V těsné návaznosti na ekonomickou krizi 2008, o které zase mluvil pan Šaradín, můj předřečník, takže jste jako připraveni na to, co bude následovat. Já se teď pokusím zmapovat a ty různé události od roku 2008, ale především teda 2009, 2010 až do současnosti v intencích pozorování. Jak se ty veřejné diskurzy, veřejně opakované mýty, kliše a tak dále dají sledovat religionistickou optikou jako vlny, které jsou zároveň mileniální. A zároveň sobě obsahují nějaké procento konspiracismu, který tam vlastně byl už jako od začátku. A začneme koncem světa 2012. Tohle je věc, kterou byste určitě zaznamenali. Já jsem se jí ve své době docela intenzivně zabývala. Celé to bylo navěšeno na představu konce majského kalendáře, který má skončit v roce 2011. Čistě vědecky, striktně vzato, to je samozřejmě blbost. Majský kalendář nekončí, stejně jako náš kalendář nekončí. Je to systém, prostě, který lze počítat do nekonečna, prostě jenom přidáváte další číselné řády. Stejně jako když je rok 99, tak pak následuje rok 100. Prostě není to tak, že když nám končí desetinná místa, tak končí kalendář. Tady z tohoto důvodu taky ta reflexe vědců týkající se roku 2012 měla často právě podobu Ježíš, to je strašná blbost, prostě proč tomu ty lidi věří, pojďme jim to vysvětlit a oni tomu věřit nebudou. No ale my jsme byli vlastně svědkem tady v téhleté jako mileniální vlně opravdu něčeho, co opravdu jako na ten majský kalendář jenom volně navazovalo. Ta idea samotná té představy o konci světa v roce 2012 měla hlubší kořeny, než byla ta ekonomická krize. Je to myšlenka, která pochází z druhé poloviny 20. století, jak volně navazuje na věk vodnáře, o kterém jste možná slyšeli, což byla mileniální vlna stará, prostě která se zhruba kryla vlastně s hnutím hippies a skončila krátce poté. Byl to v zásadě progresivní milenialismus. To znamená, že ti hippíci očekávali příchod nějakého nového astrologického věku, dejme tomu duchovní dospělosti lidstva, svobody, pravé spirituality. Nebudu do toho zabíhat příliš hluboko. Rok 2012 byl, dejme tomu, pozdním dítětem tady tohohle toho. Tam je důležité, že během toho očekávání příchodu věku vodnáře se ti doboví jako protagonisté tady tohohle toho nikdy jako úplně neschodli na tom, kdy to bude. Nebylo tam žádné přesné datum, které by sdíleli všichni, každý měl svoji představu, teda to se různě posouvala podle toho, jak jim to vycházelo nebo nevycházelo. Zase podle toho, jako, o kterém teda duchovním učiteli mluvíme. Zhruba v polovině 80. let tady tohleto jako postupně mizí, ale zůstává vlastně ve hře ta idea, že by to mohlo přijít v roce 2012, která se propojila částečně potom s těmi představami o konci majského kalendáře. Analogicky ta původní představa o tomhletom typu konce světa byla progresivní. To znamená, očekávalo se Očekávala jsem zjednodušeně řečeno nějaká transformace vědomí, něco pozitivního, propuknutí nějakého nového pozitivního, krásného věku lidstva. Ale k velkému zlomu vlastně došlo po té ekonomické krizi 2008. Předtím to byla myšlenka, kterou sdílelo pár nějakých právě jako hippíků v uvozovkách nebo prostě příznivců alternativní spirituality, kteří si s tím spojovali spoustu dalších, jako často poměrně hlubokých duchovních obsahů a prostě koncipovali kolem toho nějaké své, dejme tomu, symbolické chování, meditace a tyhle ty věci. Ale potom v roce 2008 najednou tahle ta idea, která už tak byla v médiích přítomná, tak se zasiluje a zasiluje se teda zejména její katastrofická složka. A já jsem přesvědčená, že to je opravdu v návaznosti na to, že v průběhu té ekonomické krize 2008 došlo fakt jako k reálnému propadu v životní úrovni. K reálnému problému, které jsme pocitovali tak či ona všichni, a i kdybychom je nepocitovali, tak je provázel ten diskurs v médiích, který byl takový prostě trošku klipejnozní, prostě ty problémy zdůrazňoval, vypichoval. Já nechci říkat, že přeháněl, protože tohle je mimo můj obor, nakolik je přeháněl, nepřeháněl, nicméně rozhodně se to objevilo vlastně v tom veřejném prostoru jako silná informace, jsme ekonomicky v háji a mnoho z nás to skutečně jako fakticky ve svých životech zaznamenalo. Já jsem to třeba zaznamenala velmi silně. A vlastně tím, že ta náboženství jsou smyslotvorné systémy, jo, nejsou to nějaké náhodné hlouposti, které nám proletí hlavu a my v ně z nějakých zvláštních důvodů uvěříme, jsou to věci, které jsou právě navázané na to, co prožíváme tady a teď. To, co se nám děje. A mají tu unikátní schopnost, mimo jiné teda, vnášet smysl do věcí, které smysl nedávají. Nebo jsou příliš složité a odtržené vlastně od nějaké naší všednodenní reality. Tak tady v tomhletom smyslu se promítly ty obavy, strachy a zároveň, abych řekla, morbidní snění o tom, že už to budeme mít celé za sebou. Právě do těch mileniálních představ, které, jak říkám, začaly být výrazněji katastrofické. Ale byla v tom pořád obsažena ta progresivní složka, která říkala, jo, je to v háji, děje se spousta hrozných věcí a může se stát spousta dalších hrozných věcí, ale výsledkem tady tohohletoho procesu bude přechod do nějakého opravdu jiného typu vědomí, jinové dimenze, prostě dojde k transformaci vědomí a tak dále, jenom vydržme, pracujme na tom, třeba meditujme a starejme se o sebe, praktikujme prostě svoji spiritualitu a všechno bude fajn. Než přejdeme k tomu, co se stalo poté, co se nic nestalo, tak si pojďme říct ještě o konspiracismu, který byl obsažen tady v téhleté mileniální vlně. Tehdy to málo kdo vnímal, protože konspiracismus nebyl téma. Konspiracismus byl téma pro pár expertů, zejména teda z oblasti politologie, kteří ho řešili zejména třeba v kontextu s americkým politickým systémem, ale všeobecně vzato prostě se pohyboval na okraji zájmu vlastně badatelů většiny oboru. Ale když se podíváme vlastně do těch materiálů, do těch primárních materiálů, které se týkají toho roku 2012, tak my vlastně zjistíme, že už tam se objevují různé typy jako konspiracismů nebo konspiračních myšlenek, které třeba říkali. Jedna z těch katastrofických představ byla, že na nás spadne nějaká bludná planeta Nibiru. Jo, nebo dávali se i různá jména, nejčastěji planeta Nibiru. A vlastně, když já jsem se účastnila těch různých besed v té době, tak často na ty besedy byly přizváni astronomové, aby řekli, jak je to teda s tou planetou Nibiru. No a stalo se mi jednou, že jsem stála vedle pána z Astronomického ústavu Akademie věd, jehož jméno jsem teda bohužel zapomněla, který byl jako dotázán tím moderátorem, jak to teda je s tou planetou, tak vidíte vy tam něco? On říkal, no tak my tam samozřejmě jako nic nevidíme, vy to je obrovské těleso, kdyby na nás spadala nějaká planeta, tak to dávno vidíme. A někdo zvedl v publiku ruku a říká, no ale vy to samozřejmě jako vidíte. Jo, to jenom vy nám to nechcete říct. A teď z jakého důvodu, z ušlechtilých důvodů, aby nevypukla panika, nebo z důvodu nějakých negativních, které se potom promítly třeba do toho katastrofického filmu 2012, aby lidi neplašili a elity si mohly v klidu mezi tím postavit evakuační lodě a prostě na lodi se na ně ujet a pak teprve to spadne, jo? A aby lidi prostě nezjistili, že se něco děje a nezabrali jim to místo. Jo, nebo v jiných jako rozměrech, například proč je lidstvo v tom stavu, dejme tomu, duchovní nedospělosti. Já to tady hodně zobecňuju, protože kdybych měla jít do detailu, tak bychom tu byli dlouho. Proč je lidstvo ve stavu duchovní nedospělosti? No tak třeba José Arguelles, což by je jeden z autorů, kteří se hodně jako angažovali v té věci teda progresivního milenialismu 2012, tak on říká, to je proto, že on tomu říká, tuším, Atlantis Corporation, společnost Atlantis nebo korporace Atlantis, což ale není žádná konkrétní korporace, je to vlastně taková obrovská konspirace, kde jsou velké firmy, vlády, vědci, prostě všichni ti hrozně zlí lidé. A oni nějakým způsobem nás drží vlastně v područí, abychom jako ne, zase vulgárně řečeno, abychom teda jako nepřevibrovali, protože nás potřebují hloupé a zotročené. Ale ten rok 2012 a pak nějaké další věci, které Arguelles navrhuje, vlastně dávají tomu lidstvu šanci, aby se tady z tohohle toho područí dostalo. A vlastně dosáhlo nějakého toho nového stupně vědomí. Samozřejmě, je tam spousta konspiracistů, kteří působí úspěšně do dneška. David Icke, který se na tom taky hodně angažoval, nebo v Česku Jiří Maria Mašek, což byl takový velký protagonista konce světa 2012. No tak když se podíváte do těch jeho textů, tak to je všechno stafáž věcí, které později najdeme prostě, když se začnou badatelé zajímat o konspiracismus jako blázně, tak najednou tohleto všechno tam vylejzá, kruhy v obilí, prostě chemtrails, čipování a tak dále. My máme pocit, že se to narodilo v Česku za té pandemie, ale to prostě není pravda, to tady bylo. Bylo to tady nejméně od toho roku 2008-2009. Prostě od těch jako prvních vzedmutí těch mileniálních a konspiračních ideí, které byly spojeny. Tady na téhleté rané rovině z roku 2012. Teď. Tohle věc, která je jako náboženská nebo spirituální, chcete-li do téhle dichotomie se pouštět nebudu, vlastně docela snadno rozpoznatelná. A další ovšem mileniálně konspirační vlna, která následovala, tak byla daleko spíše analyzovaná úplně jinými typy expertů, to byly politologové a islamologové, že jo, totiž migrační krize, která v podstatě volně postupně začala poté, co ta mileniální vlna 2012 opadla. Tam samozřejmě ti hlavní protagonisté ještě na začátku roku 2013 říkali, jo, ono se to stalo, to je jenom prostě to převibrování, nebo já to zase vulgarizuju, tam ten přechod do té nové formy vědomí, prostě není to hned, to prostě chvilku trvá, to musíme vydržet, ale tady už máme nějaké pozitivní signály a tak dále. Rok předtím proběhlo arabské jaro, to se považovalo za veliký důkaz toho, že jako už přichází svoboda i do toho arabského světa, všichni víme, jak to pak dopadlo, ambivalentně samozřejmě, rozhodně v tom nikdo nemůže vidět jako záchvěv nového a lepšího světa. No ale právě už v té době, kdy dojížděly ty dozvuky toho roku 2012, se začala objevovat vlastně ta myšlenka té migrační krize, ten strach z toho, že teda přicházejí nějací zlí mladí muži z telefony přes Středozemní moře a co tady chtějí dělat. A poměrně málo se o téhleté migrační vlně nebo té hrůze, o těch emocích, které vzbudila, mluvilo právě z religionistické perspektivy. Neznamená to, že bych teď chtěla říct, že všechna ostatní vysvětlení jsou špatně a pojďme se na to dívat jenom jako na náboženský fenomén, to samozřejmě nefunguje, že jo. Prostě, ale je dobré tu religionistickou perspektivu do toho vlastně zahrnout. Protože ty obavy z těch migrantů v určitých, jako dejme tomu, jak se říká, sociálních bublinách, měly podle mého názoru, nejenom mého, charakter vlastně mileniální vlny, jo. To, co ty lidi ovládalo, a já jsem na mnoha, jako při mnoha příležitostech jsem si to měla možnost jako v osobních rozhovorech s některými z nich jako ověřit, byl opravdu strach z konce světa tak, jak ho známe. Byla to představa opravdu katastroficky mileniální, že oni přijdou, během pár let to tady převezmou a následovat bude prostě nějaká islámská, prostě státní forma nebo něco takového, prostě spojená s právem šaria, která bude strašně utlačovat lidi a bude to něco příšerného a ty lidi z toho reálně báli. Samozřejmě to se zase napojovalo na různé typy jako dalších tenzí, ale opravdu jako na téhleté rovině prostě zase vidíme tu představu konce světa. Konce světa, tak jak ho známe, přichází to teď, v tomhle případě opravdu katastrofickou. A teď jsem chtěla něco říct, já si vzpomenu. A mě měla konspirační rozměr samozřejmě, že? Někdo to řídí. To někdo řídí. To někdo dělá schválně, aby nás destabilizoval, aby nám blížil a tak dále. Prostě zase to mělo ten konspirační rozměr, který tam byl docela jako pěkně vidět, myslím si, a který zase se potom přelévá do těch novějších konspiračních narrativů. Takže se jedná o mytické obsahy, jo. Je hrozně dobře vidět na tom, jak teda, když bych měla říct, odpůrci migrantů, tak, jak se jim říkalo, vítači, že jo? Prostě ta druhá skupina, která v migraci neviděla jako žádný zásadní problém, tak se vlastně ukazovalo, že mnohdy jako sdílejí podobné typy výkladu událostí. Já mám tam takovou pracovní teorii, která, já jsem ji tam nikdy nepublikovala, ale prostě přijde mi tak docela pěkně, jako ukazuje, jak vlastně ten samý mytický obsah byl používán na obě ty strany. Já jsem těm variantám říkala Hitler plus Hitler minus a Řím plus Řím minus. Jo? Hitler prostě spočívá, ten stojí na nějaké, jako, na nějaké typu vlastně kritiky nacionalismu nebo nacismu vyloženě, nějaké kultury, která je zásadně prostě autokratická, nedemokratická, a vlastně utlačuje nějaké prostě marginalizované. A vlastně obě ty skupiny sdíly tuhletu variantu Hitler. Akorát varianta Hitler plus říkala, vy, odpůrci migrace, se chováte jako Hitler. Zatímco odpůrci migrace říkali, přichází nám sem Hitler v podobě islámu a my se musíme bránit. Ale byl to ten samý jako obsah, mytický, znovu zdůrazňuji, jo, mýtus se nepozná podle toho, že to není pravda nebo že se nikdy nestal. Mýtus třetí říše je gigantický mýtus, který ovlivňuje politickou identitu a takzvanou politickou mytologii mnoha různých zemí, včetně nás. Jo, tady se to promítalo krásně, varianta Řím, prostě upadlý a zdegenerovaný Řím a vyvrátili ho barbaři. Jo? Tak varianta Řím plus, prostě to jsou ti, kteří říkali, pojďme si je sem pustit, přece se nebudeme chovat. Jako ten zdegenerovaný Řím, který prostě ti barbaři musí nakonec vyvrátit, aby se mohli podílet na jeho bohatství. Opačná varianta, jo? Řím minus. No my jsme ti zdegenerovaní hlupáci, kterým sami odevřou brány a oni se sem nahrnou a prostě úplně nás převezmou. Jo? Takže prostě tohle je prostě mileniální nebo náboženský, mytický rozměr migrační krize. A je dobré vlastně tady v tomhletom kontextu ho vnímat jako mileniální vlnu. Znova zdůrazňuji, to, že se na to dá dívat religionisticky, neznamená, že je jediný způsob, jak se na to dívat. Ta věc má spousty různých rozměrů, postižitelných z perspektivy různých oborů. Ale myslím, že ta religionistická perspektiva je tady důležitá, protože je to druhá iterace vlastně nějakého toho mileniálního očekávání. Na takhle poměrně krátké době. Další, která následuje, environmentální krize, nebo prostě moment, kdy se do médií dostává vlastně informace o klimatické krizi v rozsáhlejší podobě. Zase to není něco, co se zrodilo na zelené louce. A znovu je teda třeba říct, že zase to, že je něco mýtus, neznamená, že to není pravda. Tady v tomhletom případě je to velmi akutní problém, který prostě má svoji, dejme tomu, složku vědeckou, má svoji složku politickou, ale on má i svoji složku spirituální. A do roviny vlastně paradoxně to je opačné jako strany společnosti, než byla ta, která řešila migrační krizi. Tak se ta environmentální krize promítla zase jako mileniální vlna. Odpůrci, jo, vlastně, nebo jak se říká, klimaskeptici, měli tendenci si to vykládat jako aha, tak to má nějaké náboženské prvky, tak to je nějaká blbost. To takhle ale nefunguje. Jo? Náboženství někdy právě jako zesilují ty reálné, skutečně fakt jako tady a teď prostě nohama na zemi stojící problémy. A dodávají jim obrovskou symbolickou sílu a dodávají také společnosti velikou akceschopnost, kterou by neměla třeba, kdyby se toho náboženství jako takhle neujel. To znamená, z tohohle hlediska je to ambivalentní věc. Na jednu stranu samozřejmě prostě může působit diskreditujícím dojmem například na lidi jako Institut Václava Klause, kteří přitom mluvili o zeleném náboženství a považovali to za tím, je to vyvrácené. To není pravda. A zároveň to má tu pozitivní rovinu. To je větší akceschopnosti společnosti, která je pak schopná se semknout mnohem víc. A tady k tomu je jenom poznámka. Pět minut. Tak já sebou hodím. Tak žádná poznámka. Byla to ale z perspektivy religionistického, byla to zcela jednoznačně katastroficky mileniální vlna, která ještě vlastně doznívá, přestože následovalo po ní několik dalších. Konspirační rozměr. Zlé korporace. Zlí bohatí, kteří profitují. z environmentální krize, z ekologické krize, nám nechtějí dovolit si něco dělat a brání nám v tom aktivně. Proč jsou zlí? A protože chtějí prachy. Zase, jako, nebudeme se bavit o tom, jestli je to pravda nebo ne. O tom jako religionistika fakt není. To, navíc je to pro úplně jiné skupiny odborníků. Jako, věřím, že částečně to fakt pravda je. Ale prostě je to zase vidět, že v tom byl tenhle, nebo je v tom tenhle rozměr konspiračního myšlení. Následovala pandemie. Já myslím, že pandemii můžu přeskočit jako celé. Všichni jsme to prožili, všichni jsme viděli, jak ze začátku ještě se pořád objevovaly ty mileniální, jako mileniální ozvuky, přichází konec světa, matka země se rozlobila, že jsme na ní takhle zlí a tak na nás poslala pandemie a tak všichni vymřeme. To bylo ale jenom chviličku. Následně se rozjela obrovská konspirační vlna a ta vlastně přitáhla pozornost odborníků ke konspiracismu. Jo? Ale je to čtvrtá iterace. Není to něco, co se zrodilo na zelené louce. Už předtím byly ty tři, které vlastně způsobovaly tu narůstající tenzi ve společnosti, která s tou pandemí strašlivě, strašlivě zesílila. Teď bychom si mohli myslet, pandemii máme za sebou, je všechno v pořádku. Následovala válka. Tam se objevilo víc věcí, které jako mě pořád udržovaly ve střehu, jestli nepřijde další mileniální vlna. Nejdřív začalo hořet Československé Švýcarsko a tam už fakt běhali, to bylo tak jako napůl ze srandy, ale po sociálních sítích běhly takové ty věci jako jo, už jsme měli mor, teď bude oheň a teď bude následovat válka. Pak skutečně vypukla válka, lidi říkali jo, už je to tady, byla to spíš sranda. Jo, ale problém u těchto jako vtípků je, že ve chvíli, kdy oni mají opravdu silný symbolický obsah velice rychle, je lidi můžou začít brát vážně. Válka měla jednu obrovskou výhodu, shodila ten konspirační, nebo tu konspirační sílu. Protože součástí konspiracismu je to jako hledání, kdo za to může, za ty zlé události. A tady bylo pro většinu společnosti skutečné pro všechny, ale pro většinu společnosti jako snadné prostě obrátit se k Rusům jako vůči tomu hlavnímu zlu světa. Já to nechci jako teďka, jak to říct, nechci to jako bulvarizovat, jo? Ale prostě to je vždycky nebezpečné v těchto těch mileniálních vlnách, v těchto těch problémech, že se najde skupina, která za to může. Ta se pak, a s tou se pak udělá něco strašného. Jo? Tady já jsem z toho měla, nelze mít války dobrý pocit, jo? Ale když prostě se obrátil ten hněv té společnosti vůči Rusům, říkala jsem si, to je aspoň dobrá zpráva, snad se to sklidní. Tak, posledních pár věcí. Říkala jsem, že skončím u mystického válečného vědomí, to jako ovládalo celou tu společnost, bylo vidět, jak prostě se aktivovaly spousty různých typů politických mýtů, identitárních mýtů, které vlastně jakoby stáli ve službě prostě toho chápání Rusa jako nepřítele, což si myslím, že v tomhle případě fakt jako dobře. Nicméně, když jsem včera poslouchala pana generála, a nejenom tehdy, tak jsem si říkala, no, a teď přichází prostě ta umělá inteligence. A vlastně existují dva takové jako silné zase mileniální prostě diskurzy, které se kolem ní opředají. Jeden, že teda umělá inteligence vyřeší všechny naše problémy a zavleče nás do toho neuvěřitelného nádherného ráje. A pak ten druhý, ti z vás, kteří jezdí na EDO, tak v tom poznají diskurs třeba Honzy Romportla, prostě že nás to vyhladí, ani to nemrkne. Jo? To je jako progresivní a katastrofická varianta tohohle toho mileniálního mýtu. Celé se to může sklidnit. Ale celé se to může razantně vyhrotit, pokud ty ekonomické důsledky, a ne že jednou budou, oni už teďka jsou, můj muž už kvůli umělé inteligenci přišel o práci. Paradoxně taky během toho roku 2008 on byl jeden z prvních, kteří pocítili, jo, prostě ten efekt té ekonomické krize, překladatel, jo, na volné noze, jasně. Tak pokud tohle to bude mít velké, drastické ekonomické důsledky, já bych takhle optimisticky ráda skončila, jo. Může to tu tenzi ve společnosti ještě zvýšit? Což je samozřejmě problém. A je to problém, hezky zase to navážu na konci na přednášku pana Šaradína, tohle z druhé strany to též. Roste nám tu nedůvěra, roste nám tu tenze, roste nám tady pocit, že s tímhle světem je fundamentálně něco v nepořádku. A roste nám tady kombinace hrůzy z příšerných věcí příštích. A doufání, až jako nábožensky, jako blouznivého doufání, že prostě proletíme fotonovým pásem prostě ve středu naší galaxie a všechno bude zázrakem pořádku. Jo? Prostě tohle není úplně jako zdravá situace. Je hrozně užitečné to vědět, je otázka, co se s tím dá dělat. Předej mu, protože si myslím, že mi to někdo položí v diskuzi, já jako nevím. Jo. Ale prostě je dobré aspoň teda to vnímat, aspoň tomu rozumět, nepřikládat olej do ohně. Já vidím, že už jsem unavená, už budu muset skončit, že už blábolím. To by se tak nějak mělo trefit na čas, Jiří, ne. Tak zbytek si můžeme odříkat v diskuzi, já vám děkuji za pozornost. To pochází od Zekary Sitchina, což byl takový jako prostě duchovní učitel, spisovatel alternativní spirituality, který prostě věřil, že na planetě Nibiru žijou prostě vesmírné bytosti, které se snažil propojit s nějakými jako biblickými prostě popisy nějakých... To jsou ty vesmírné, ne? To bylo 96. Ne, je to těchto těch různých jako představ o různých mimozemšťanech, kteří jako zalidňují vesmír a někteří jsou hodní a někteří zlí a někteří s námi dělají pokusy a někteří nás vyvinuli a někteří podnítili naši evoluci a někteří nás kašlou. Prostě těch je strašně jako moc. Tohle je prostě takový... Tak to je solidní kniha, jako literární. Solidní literární kniha. No, jako vypadný deska, ne? Jako šířená jiný. Prosím. Jako vydaná kniha to byla, která má... No jasně, jo, ano. Já nevím, ano. Já nejsem přizvědět. A teď ale poznámka, v Ostravě se jedna galerie jmenuje Nibiru. Taková undergroundová galerie v Ostravě, jedna v jedné. No, tak vidíte, tak to bylo velice, hned jsem u vás velice religionisticky zajímavé se jich zeptat, proč jich pomenovali zrovna takhle. No to já se zeptám toho kurátora. A druhá otázka, ale to, co jste řekla, tu konspiraci podporují přece všichni umělci, filmáři, všichni ty seriály, které jsme se jsou přitáhnout lidi a tam jsou ty myšlenky vlastně všechny, co jste řekla. Tohle je velice typická věc pro některé jako konspirační narrativy. Jo, protože říkají, v těch filmech to všechno je, oni jenom natvrdo nemůžou říct, že to tak je, třeba Matrix, jo? Takhle to doopravdy je, ale oni nemůžou natvrdo říct, že to je, tak z toho udělali film. Ale kdo chce, tak to v tom uvidí. Religionisticky vzato, tohle je trochu jako, dá se na to dívat trochu jinak, myslím si užitečněji. totiž tak, že ono někdy to tak je, že vlastně různé příběhy, kterým v reálu nikdo moc nevěří, ale lidi si je vyprávějí z nějakých jako důvodů, tak se postupně může stát fakt mýtus bona fide, že tomu lidi opravdu uvěří. František Novotný, který dělá dějiny středověkého křesťanství a mimo jiné se zabývali čarodějnickými procesy, tak on tvrdil, že před tím velkým jako upalováním čarodějnic vlastně kolovaly různé vlastně konspirační teorie o spiknutí čarodějnic, spiknutí židů, spiknutí malomocných a vlastně ty lidi tomu tak moc nevěřili. A pak došlo k nějakým událostem, k nějakým válkám, k nějakým jako epidemiím. A vlastně tenhle ten narrativ o spiknutí čarodějnic najednou dostal jako obrovskou, prostě, jak bych to řekla, jako šlupku pravdivostní hodnoty. My si říkali, ha, tak proto se to děje, protože čarodějnice a Bůh se na nás zlobí, jo, a je potřeba teda něco udělat, aby se na nás zlobit přestal. Jo, to je ta ostenze, nebo jiným způsobem, jak já říkám, symbolické vyprávění vyvolává symbolické chování. Když vy tomu nevěříte, že se to stalo, tak nebudete jako kvůli tomu upalovat lidi, ale ve chvíli, kdy tomu věřit začnete. A často ty mýty jsou jako předpřipravené. Jako naše představy o tom, co s námi udělá umělá inteligence, ty jsou předpřipravené desítkami a desítkami let prostě různých typů právě, jako taky sci-fi mýtů a pro mýtů, prostě symbolických vyprávění, prostě, ale ne vyloženě mýtů, protože jim nikdo jako doteďka nevěří. Ale to jádro prostě, které mimo jiné navazuje na takové jako religionistické klasiky, jako zlatá telata, že jo, uctívání díla svých rukou, neuctívej člověče věci, které si sám stvořil. Prostě teď bych mohla rozjet ty příklady z počítačových her, kde vaším úkolem je právě zabít toho, kdo si tvoří toho mechanického boha a chce skrz něho ovládnout lidstvo. Všecko je to připravené, teď se to jenom prostě tím, že umělá inteligence už existuje, tak se to celé dává do pohybu na úplně jako jiné prostě rovině pravdivostní hodnoty. Nic nového jako pod sluncem, ale neskutečně. Teď jste klasicky trošku kapla. Prodala se tu kniha Clarka 2001 vesmírná odysea. Jasně. A je jeden z nejlepších světových filmů, že jo? Ale tam to je jako. No jasně, ale to je něco, co prostě má obdoby třeba Denikenovský, představák. Ten už tomu smrtelně vážně věří. Furt ještě dneska, furt ještě naživu. Já mám jednu malou poznámku k Kliberu a jednu otázku. Kliberu, to nemusí být přímo souviset s tou konspirační teorií, totiž Kliberu byl název původně babylonský, pokud se nepletu, pro Jupiter, ale potom jo. Se začal používat právě pro ty přivandrovalce, které se tam cestují. Takže, to jsem nevěděla, nejsem expert na Babylon, děkuji. Ale to jako, taky nejsem expert, jenom tak jasně. Ale vzpomínám. Jo. Zní to jako znovu, babylonský. Ještě se zeptat, kde teďka jsme, jako kdybychom se popisovali ten graf, jako jsme na vzestupu konspiračních teorií, nebo naopak, protože pocitově, já mám spíš pocit, že to klese, jako, na covidovém období to bylo na nějakém mrcholu, ale opět nesleduju to, takže nevím, jestli vy máte nějaký větší informace. Hele, to nejsme v přírodních vědách, jo, prostě dělat prognózy v umělých vědách, jako já tady můžu něco říct, ale bude to protažení současného vývoje do budoucna. Tady podstatné není, jako v jaké jsme nějaké jako sinusovce, jestli to zrovna klesá nebo stoupá. Takhle to nefunguje. To, co je důležité, je, jak budou vypadat ty všednodenní prostě životní podmínky lidí. Když budou vypadat dobře, tak to bude v pohodě. Čím horší ekonomická situace, čím větší ekonomická tíseň, čím větší existenciální obavy, tím to bude horší. To není, proto říkám, náboženství stojí velice pevně nohama na zemi, byť pravda s hlavou v oblacích. Jo? Na tomhle bude záležet. Já jen takovou technickou drobnost, spíš mě to zajímá. Ano. V úvodu jste říkala, že Sisyfos je teda tak trochu proti víře, nebo co říkám, ale v podstatě, já nevím, jak je teď, to by mě zajímalo, jaký je ten stav, ale původně, že jo, Jura Grigory věřící a přímo ve stanovách tam bylo, že jako náboženství se nekritizuje, jo, pak to nějak jako vyhodili z těch stanov, ale já vůbec teď netuším, jaký oni mají duch, tak to by mě zajímalo. To, co já jsem říkala, je, že ta tendence chápat náboženství jako hloupost je něco, co je jako typicky v repertoáru. Já si uvědomuji, že skeptická hnutí jsou obrovský svět a že jsou taková, která jsou agnostická a jsou taková, která jsou přísně ateistická, jsou to různé typy proudů. Je to i otázka vlastně individuálního přístupu konkrétního člověka, že jo, jedna z velkých postav vlastně světového skeptického hnutí a nového ateismu je Richard Dawkins. To je ateista, jak poleno, misijní ateista. Jo, ale pak jsou, nevím, u nás v Česku možná znáte Petra Jana Vinše, že jo, což je starokatolík a člen České biskupské konference, a ten je taky v klubu skeptiků Sisyfos a docela jako hezky tam jedou takové jako vtipnosti, že oni se do něho s humorem trefují a on se trefuje s humorem vlastně do nich, jakožto do ateistů a úplně dobře to funguje. Není to jako homogenní svět. To jako já jsem spíš jako mluvila o tom, že je to typičtěji skeptický přístup dívat se na náboženství jako na hloupost, protože jako se hezky propojuje vlastně s tím jako hardcore vlastně ateistický tím proudem v rámci skeptických hnutí, abych nemluvila jako jednoduše. Můžu ještě malinkou jenom dotaz? Mně se ta přednáška hrozně líbila a dá se někde jako najít v takový kompaktní, není to můj obor, ale když jste to řekla takhle stručně, tak mi to připadá skvělý. Já jsem to něco dost podobného říkala na ekologických dnech Olomouc na podzim 2022. myslím, to na YouTube. Jo, jmenuje se to, co spojuje rozdělenou společnost, což je zdánlivě pozitivní, ale ona ji spojuje, ta tenze a ta hrůza z budoucnosti, což moc pozitivní není. Takže je to tam v trochu jiné podobě, trošku jinak prostě tehdy bylo tématem Edo vlastně sociální bubliny, tak to bylo zaměřeno na to, jak různě ty různé sociální bubliny reagovaly na ty různé mileniální proudy, ale esenciálně jsem říkala zhruba to tež, co tady. Takže on se hlásí? Jenom stručně, jako třeba poslední době, nebo poslední době, to je hodně vágní, dochází určitě jaké, mám pocit, dochází jisté integraci různých konspirací ze všech možných stran, určitě jaké jsou ty ultrapravice, to jsou nějaké takové podivné esoteriky a různé ano. Takové blázny až po nějaké lidi odmítající politický systém. A třeba na mysli případy třeba různých demonstrací, kde se tady dohromady Reisbirger, tvrdá, pak tvrdá nějaká neonacistická pravice, esoterici, kteří kritizují očkování a mají nějaké ty vize, plus nějací podivní sekta, třeba v tom, když je třeba ty demonstrace přes německy, před Reichstagem, a konec konců i v tom českém lidí byly jaké z jedné strany z nějaké takové, řekněme, ultrapravicové, pak nějací esoterici a podobní blázni, a pak se objevily i nějaká česká varianta Reichsbirger. Jako ty českoslovenští občané. Čili ten argument je, proč jako, se dávají takhle dohromady. Jako, mám taky pocit, že pochází skutečně integrace všech takových různých zmatených proudů. Otázka, nakolik je to v důsledku třeba ruských, zpravodajských... Tohle by byla asi otázka na vyloženě trochu jiný typ expertů, než jsem já. To, co mě by na tomhle zajímalo, jsou ti, které vy jste označil za pošahané ezoteriky, to je můj obor. ale tady samozřejmě jako docela hezky Ježíš jeden autor, teď nevím kdo, popisuje, jak vlastně zejména v průběhu pandemie, já myslím, že i Radek Chlup se tomu věnoval docela intenzivně, jak vlastně tím, že se ten mainstreamový diskurs jako zužuje, že najednou byl ochoten pojmout mnohem menší šíři přípustných názorů, to se dělo během pandemie hodně, že vlastně to, co bylo přípustné říkat v mainstreamu v určitých jako opravdu sociální publina se velmi zužovalo a lidi, kteří ještě do té doby se svými nepříliš ortodoxními názory nebo konzervativními nebo typickými nebo přijímanými pořád byli nějak součástí toho mainstreamu, tak se najednou začali ocitat mimo něj. A tady samozřejmě jako se potom děje to, že někteří tyhle lidi, kteří vůbec tohle nečekali, tak se odstly mimo ten mainstream a ten za ně začal docela agresivně útočit. A tohle má tendenci pak jako pochopitelně stmelovat ty marginalizované nebo mainstreamem marginalizované skupiny, přestože sensus stricto, oni si tak moc co říct nemají, ale sdílejí to, že jsou marginalizované a sdílejí tu nedůvěru, která je jádrem vlastně toho konspiracismu, sdílejí tu nedůvěru vůči tomu systému. Tohle je jako asi věc, která by se tam dala jako odpověď na tu vaši otázku jako podotknout, že to je prostě, dejme tomu, nepřítel mého, nepřítel je můj přítel, jestli to dává smysl. Ale samozřejmě na nějaké hlubší rovině určitě si myslím, že do tohohle pochopitelně zasahovala ruská propaganda a prostě tam se asi dělá spousta věcí, ale tady si myslím, že už by musel sedět třeba politolog, aby tohle to zodpověděl. Prostě zase z té jako další stránky tohle se ocitáme na hranici jako religionistiky, ne-li za ní. Ano, jsem to hlásil. Jenom ještě k tomuhle, já nějak v mém myšlení jsou ty konspirační narrativy takové prefabrikáty, ze kterých lze postavit v podstatě cokoliv. Takže mě nepřekvapuje pak, že jeden prefabrikát používá zdánlivě jako nespojité skupiny nebo vzdálené. Používá to prostě ve své stavbě nějaký narrativ. Ale Mě by zajímalo, jestli paní doktorka Kostičová souhlasila se mnou, mně se zdá, že ten konspiracismus je taková lidová religiozita. Řeknu dvě věci k tomu. Jednak se říká, nevím, jestli je to možné nějak dokázat, tak se říká, že všechny krize zvyšují religiozitu. Války, krize, že prostě přináší nárůst religiozity. Tak bych se docela ptal, tak jak je to možné, že teda tyhle krize, když o nich tady mluvíme, že teda jako tu viditelnou religiozitu nějak nezvýšili. Jo? To se mě vždycky novináři před u každé krize ptají, budou teď lidi chodit víc do kostela? A něco na tom je, protože krize v tom obecném povědomí, nevím, do jaké míry je to pravdivý, ale v obecném povědomí prostě krize způsobuje nárůst religiozity. A pak ještě druhá věc mě k tomu vede, že náboženství v současnosti je velmi intelektuální záležitost. V těch posledních 50 letech ta lidová religiozita v podstatě vymizela. Dneska jsou kostely plní vzdělaný střední třídy a nakonec i ty ezošpičky jsou vzdělaná střední třída. Ta lidová religiozita se mně zdá, že se někam vytratila. A připadá mi, že se objevila teda v tom konspiracismu, že konspiracismus je současný projev lidové religiozity. Co tomu říkáte? Já bych asi si myslím, že tohle žádá otevření nějaké asi fakt jako intelektuální debaty o tom, co to znamená lidová religiozita. A ten projem prošel v těch posledních pár desítkách let nějaké jako přehodnocení. Hodně se na tom teda podílel antropolog jménem Leonard Primiano, který zkoumal nějaké jako typy katolicismu prostě v nějakém louisianském katolickém městě, jestli si dobře vzpomínám. A on vlastně přišel s tím, že to dělení na elitní a lidové nebo na standardní a folklorní nebo folk prostě, že to je věc, která jednak teda nese hodnotící náboj, ale jednak vlastně v dnešním kontextu už vlastně nefunguje tak, jako fungoval třeba za středověku nebo prostě v nějakých jiných kontextech, kde jasně lidi spadající do toho elitního participovali pouze na kultuře elit a lidi spadající do toho lidového participovali pouze na kultuře lidové a nepropojovalo se to. Teď v podstatě ty takzvané elity na té lidové jako v uvozovkách religiozitě participují taky, že to je prostě úplně jako jiná situace. A on navrch místo toho rozlišovat náboženství oficiální a náboženství vernakulární. Jo, s tím, že to náboženství vernakulární, nebo dejme tomu žít, taky se tomu říkalo v Česku trochu normativní a žité, tohle to jde trošičku, jako, ale i na podobným směrem, že vlastně on říkal, jako používat ten výraz lidové náboženství, opravdu dneska nelze, protože situace jako je jiná. Jo. A vlastně my pak hledáme něco, co v naší společnosti není, protože naše společnost je strukturovaná jinak. To znamená, měli bychom víc používat ten výraz vernakulární. A v tomhle smyslu on říká, že to je jenom rozdíl toho, jak vypadá opravdu ten nomos, ta normativní verze náboženství. Ale to žité náboženství je vždycky specifické pro tu konkrétní skupinu, pro toho konkrétního člověka. A zdůrazňoval, že i žité náboženství papežové je vernakulární. Což mi přijde jako strašně, strašně super, jo? Že to je možná snaha jako naroubovat fakt nějaké pojmy, které možná už dneska tolik nefungují a je to celé jako potom propojené vlastně vyloženě se studiem populární kultury a s tím, jak funguje populární kultura, což zase je úplně univerzum nějakého jiného typu. Má tady v tomto smyslu. Jasně, že konspiracismus je vernakulární náboženství. Jasně, že jo. Žádnou oficiální normativní verze nemá, že není žádná oficiální instituce, která by předepisovala, jo, prostě v co ty lidi mají věřit. Ale zároveň, jako ten osud toho normativního náboženství obecně v české společnosti jako takové je prostě strašně tragický. Jako to je přesně, jak jste říkal, jako pár lidí, kteří vůbec jako poslouchají nebo popřávají sluchu nějakým náboženským institucím, které protlačují nějaké oficiální narrativy. Jinak, když máme-li teda podle těch nějakých výzkumů Hamplové a spol, má jako 60 až 70% nějakých religiózních nebo spirituálních Čechů. Takhle většina z toho je čistě vernakulární náboženství bez toho bylo propojeno s nějakou normativní složkou. Mimo jiné s tou dvoružou alternativní spiritualitista normativní složka teprve vyvíjí. Tohle by byla moje jako to je strašná odpověď na takto jednoduchou otázku. Tak já jsem takový lidový, já bych asi zůstal u toho lidovýho. Tak děkuji za diskuzi, určitě by mohla i nadále pokračovat, nicméně čas nás trochu tlačí, sejdeme se tu v 15.25, tady za 10 minut.